Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Wandelend in een straat vol herfsttinten passeerde ik vanmiddag een vader, moeder en hun dochter van een jaar of 10. De moeder had het tegen haar kind over het bladblazersnieuws van vandaag. Ik hoorde moeder zeggen dat bladblazers herrie en stank geven. En de bladblazer zorgt, zei moeder waarschuwend, ook nog eens voor heel veel fijnstof. Ik zag het verveelde gezicht van het kind. En ik dacht aan dit meisje gisteren op de klimaatdemonstratie in Amsterdam. Ik heb er totaal geen zin in, maar blijkbaar heeft het te maken met mijn toekomst. Ja, welkom bij het Oog op Zondag. Met onderwerpen rond klimaat, sport, poëzie, geld en gezondheid en veel verbanden tussen die thema's. Het financieel akkoord bijvoorbeeld tussen Ajax en de familie Nouri bespreek ik met journalist Hugo Lochtenberg. Oud-ambtenaar Leo Meijer vertelt ons wat we de komende dagen op de Glasgow-top kunnen verwachten. Dichter Ingmar Heitse gaat bewijzen dat poëzie niet alleen over liefde en dood gaat. Poëzie gaat over het klimaat. Het kan echt. De Amerikaanse topbasketballer Magic Johnson maakte 30 jaar geleden bekend HIV-positief te zijn. Wat was de impact van die mededeling? Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Sluit je aan! Sluit je aan! Zondag 7 november. In Den Haag demonstreerden tienduizenden mensen tegen de coronamaatregelen. Vooral tegen de mondkapjes en de coronapas. De boodschap vandaag is dat iedereen vrij moet zijn in elke keuze die hij maar ook wil maken. En wij krijgen nu geen keuze. Niet naar die digitale samenleving. Moeten niet denken. Ah, doen we niet. Sinds gisteren moeten mensen op steeds meer plekken de corona-check-app laten zien. BOA's controleren wel, maar deden nog geen boetes uit. Je moet de uitbater ook wel even goed de kans geven om dat in te regelen voor zijn eigen. In Deventer gaan ze over 2 weken strenger optreden, mogelijk met mystery guests. Ik denk dat de mystery guest in wordt gevlogen op het moment dat wij allemaal cijfertjes krijgen dat het niet zo goed loopt. En loopt het goed, dan zal die niet komen. Deze vrouw wil best haar QR-code laten zien, maar heeft geen zin om telkens haar mobieltje mee te nemen. Ze heeft er iets op gevonden. Haar code staat op haar kleding. En dat werkt gewoon. Ik heb er al heel leuke reacties over gekregen. Zo van, goh, is dat nu echt die QR-code? Ja, dat is echt die QR-code. Nou ja, dus ik vind het zelf wel gaaf. Rapper Travis Scott is er van ondersteboven dat vrijdag tijdens zijn concert in de Amerikaanse stad Houston 8 mensen zijn omgekomen. Hij reageerde op Instagram. I'm honestly just devastated. I could never imagine anything like this just happening. Al voor het concert begon kwamen fans in de verdrukking, ook deze bezoekster. You know, I was having constant pressure on my chest, constant pressure on my back. It was like from the side I was being squeezed. Ze viel flauw, maar werd door omstanders in veiligheid gebracht. Bij de boogbrug bij Vianen aan de Lek stonden vanmorgen vroeg al mensen klaar met hun verrekijker, want de oude brug zou worden weggesleept. Ik was al even nieuwsgierig hoe ze dat dan weg gaan halen. Dat weet Nederland allemaal niet kunnen. Dat is een stukje spektakel waar je als oud-Vianees toch eigenlijk een beetje bij moet zijn. Ja, gisteravond ging de operatie niet door, dus deze vrouw hield scherp in de gaten hoe het nu zou gaan. Nou, er zijn nu 2 mannetjes op dat platform, maar de rest is volgens mij koffie drinken. Geen koffiepauze, maar weer uitstel. Een van de lierkabels is beschadigd. Beschadigd komt van uitstel afstel. Deze bewoners hopen van wel. Het is jammer. Ik denk dat ze best een andere, iets anders ervan hadden kunnen maken. Ze hadden ze voor het fietspad en de trambaan een nieuwe trambaan naar Vianen kunnen gebruiken. Bij een hotel in Holte doen ze wel aan recycling. Onder meer van de... Ballen. Ja, vandaag begonnen ze daar met 10 man aan het ophangen van de ballen en 10.000 lampjes. Want over 3 dagen zeggen ze tegen alle bezoekers... Welkom in het mooiste kersthotel van Nederland. Vrachtwagens vol kerstversiering kwamen aan bij het hotel. Niet alle medewerkers zijn daar blij mee. De dames van de huishouding die klagen in ieder geval weken over alle glitters die ze tegenkomen. Maar dat vind ik ook niet erg. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ballen. Alles krijgt een plek. Ja, en dan gaan we naar de krant van morgen met Christian Bonenbakker. Christian. Durven investeerders steken steeds meer geld in duurzame technologie, is te lezen in het Financiële Dagblad. Nederlandse start-ups in de zogenoemde climate tech sector hebben dit jaar al 620 miljoen euro aan durfkapitaal binnengehaald. 5 keer zoveel als 2 jaar geleden. Nederland telt 380 jonge bedrijven die bijvoorbeeld kunstvlees, verkoelende verf of sensors voor energiebesparing ontwikkelen. Investeerders zien daar brood in. Het bedrijf GoSharing, dat elektrische deelscooters verhuurt, haalde dit jaar 50 miljoen binnen. En Lightyear, dat zonnestroomauto's ontwikkelt, zelfs 93 miljoen euro. Weigermigrant houdt schaars bed bezet, kopt de Telegraaf. Het gaat dan over uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun vertrek. De term weigermigrant is vorige week door de Telegraaf zelf bedacht en schopte het meteen tot woord van de dag bij Van Dalen. Het nieuws is nu dat bijna 1400 plekken in de asielopvang worden bezet door zulke weigermigranten. Als ze waren vertrokken, schrijft de krant, had het kabinet onlangs geen smeekbeden hoeven doen aan de provincies om snel voor 1200 extra bedden te zorgen. In NRC een interview met emeritus hoogleraar bestuurskunde Roel in het Veld. 79 is hij. Het gaat over zijn boek Kennisdemocratie in het oog van de orkaan, waarin hij stelt dat de politiek en de media bij elkaar op schoot zitten. En dat is volgens hem een gevaar voor de democratie. Burgers hebben ontdekt dat de media hun eigen werkelijkheid creëren, zegt In het Veld. Hypes zijn een businessmodel geworden. En een debat daarover komt niet van de grond zolang de media niet erkennen dat ze machthebbers zijn. Wie dat allemaal goed doorhad, zegt In het Veld, was Donald Trump. Die zei, ik heb mijn eigen waarneming en de rest is fake news. De media hadden daar geen verweer tegen, omdat volgens de emeritus hoogleraar iedereen wel ervaart dat de media hun eigen waarneming van de werkelijkheid hebben. In de Volkskrant een inkijkje in het moderne Amsterdamse nachtleven. Om middernacht sluiten de kroegen, maar daarna wemelt het van de afterparties gewoon bij mensen thuis. Als je niet weet waar die feestjes zijn, kun je die feestjes vinden via apps als Amigos en Bash. De biercourier en flitsbezorgers hebben het er maar druk mee. Een bezoeker van zo'n feestje snapt het beleid niet. In de kroeg weet je dat mensen een QR-code hebben, maar op afters wordt daar niet op gecontroleerd, zegt hij. Dus dan ga je van de veilige kroeg naar een after waar iedereen ongeacht vaccinatie kan binnenkomen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Red in the Kitchen van UB40 met die heerlijke zin I'm gonna fix that red. Vandaag werd bekend dat een van de zangers en medeoprichter van UB40, Terence Wilson, ook wel Astro genoemd, is overleden. Hij was 30 jaar lid van die Britse reggae-band en hij zong deze hit in 1986, als ik het goed heb. Vier jaar geleden zakte Abdelhak Nouri tijdens een oefenduel van Ajax in Oostenrijk in elkaar. De toen 20-jarige voetballer liep ernstige hersenschade op. Na jarenlang juridisch getouwtrek over een schadevergoeding is er nu een akkoord tussen Ajax en de familie Nouri. Journalist Hugo Lochtenberg deed eerder onderzoek naar de rol van Ajax in deze zaak. Goedenavond, Hugo. Goedenavond. Ja, jij was vanavond in de Ajax-studio van de Ajax. Ajax Arena bij Ajax Go Ahead Eagles, Johan Cruijff Arena, 0-0 trouwens. Ging het op de tribunes nog over dit nieuws? Een beetje wel, ja. Althans, met de mensen die ik sprak. En het viel me op dat uiteraard hing het spandoek voor hem dat al hangt sinds die treurige dag in juli 2017. Hing die vanavond ook weer in de hoek van het stadion. Maar er was ook veel aandacht voor Matthijs Dalicht en dat kwam omdat hij afscheid nam van het Ajax-publiek. Dus daar ging het ook veel over. Ja. Hoe definitief is dit akkoord tussen de familie Nouri en Ajax? Dat is wel definitief. Met alle betrokkenen die ik vandaag heb gesproken, durf ik dat wel te zeggen. Dat is een kwestie van een paar weken. Begrijp ik voordat dat allemaal op papier staat. Maar ze zijn eruit met elkaar. Is overigens weer bevestigd dat het akkoord is. Dus dat moet dan wel zwart op wit worden gezet. En zeker met al die juristen die erbij zijn betrokken. Ja. Is dat niet niks, maar dit gaat gebeuren. Weet jij meer over de inhoud? Ja, in zoverre dat ik weet dat het een akkoord is dat wel zwaar is uitonderhandeld. Omdat het gaat over verwachtingen. En dus ook over de hoogte van de bedragen die dan uiteindelijk daarmee zijn gemoeid. En wat het in ieder geval is dat het de zorgkosten voor de rest van het leven van Abdelhak Nouri daarmee zijn gedekt. En dat er verder sprake is van een vergoeding voor immateriële schade en het verlies aan verdienvermogen, zoals dat heet. Dus wat hij redelijkerwijs zou kunnen hebben gaan verdienen in zijn carrière. Hoewel dat natuurlijk heel lastig te zeggen is, want hij was pas 20. Ja, exacte bedragen zijn door beide partijen niet bekendgemaakt. Nou stonden Ajax en de familie Nouri lange tijd tegenover elkaar. Is het nou bekend of één van de twee partijen heeft ingebonden of heeft toegegeven? Nou, ik denk, als ik het heel eerlijk inschat op basis van de mensen die ik nu heb gesproken, is dat beide dat deels moeten doen. Omdat, wat ik zei, het gaat over verwachtingen. En het treurige is, en dat is voor mij eigenlijk de essentie van de zaak, is dat dat toptalent, want dat was hij absoluut, Abdelhak Nouri, is verworden tot een casus. En hoe cru dat ook klinkt, dat is gewoon wat het is. Het is een casus waar die partijen aan zijn gaan trekken met elkaar. En Ajax voor Ajax zit daar een enorm belang bij, precedentwerking, onzekerheden over welke toekomst de jongen precies had gehad. Terwijl als je een maand voor dat vreselijke ongeval Ajax had gevraagd wie het grootste talent was, dan had iedereen Abdelhak Nouri gezegd. Maar ja, de situatie is veranderd en dus zijn er allerlei mitsen en maren die op de weg worden gebracht om maar dat bedrag naar beneden te krijgen. En dat is soms haalt zich zelfs de tijd het voorval in. Want we hadden het geval met Christian Eriksen, de oud-Ajaxiet, die op het EK in elkaar zakte tijdens een wedstrijd van Denemarken. Het gevolg daarvan is dat hij niet meer in de Serie A mag spelen. Wat ook weer zijn licht werpt op deze zaak. Want hey, als dat met Nouri anders was afgelopen en hij had nog wel kunnen spelen, bijvoorbeeld met een defibrillator, had hij niet meer in Italië mogen spelen. Dus dat verkleint de markt en dat verkleint daarmee ook het bedrag. En zo is deze zaak die 4 jaar sleept, iedere keer weer onderhevig aan een andere ontwikkeling of een nieuw inzicht of nieuwe mensen die erbij betrokken zijn. Dat maakt het, vind ik, nog treuriger. Hoe bepaal je in zo'n procedure eigenlijk financieel, dus in euro's? Het is moeilijk om dat te zeggen, maar daar ging het over euro's. Hoeveel Nouri als voetballer nog had kunnen verdienen als hij had door blijven voetballen? Is daar ook over gesteggeld? Ja, zeker. Want hij was een van de grootste Ajax-talenten. Dus dan gaat het aan de hand van het contract dat hij op dat moment had. Er werd al gesproken over een nieuw contract, et cetera. Want dit was echt zo'n exorbitant groot talent dat Ajax natuurlijk heel graag wilde binden. Nou, dan gaat die bedragen natuurlijk ook omhoog. Het punt is dat je niet weet van de 20-jarige hoe dat zal gaan. Dus dat is met zoveel onzekerheid omgeven. En dat is natuurlijk wat Ajax aan heeft gegrepen. Die onzekerheden rond de toekomst van een getalenteerde speler. En de familie zit natuurlijk aan de andere kant en denkt, ja, maar deze jongen was zo ongelooflijk goed. Natuurlijk zou hij het hebben gehaald. Hij was al gedebuteerd in Ajax 1. Hij had al gescoord in Ajax 1. Dus dat was een ABC'tje voor de familie. Ja. De familie van Nouri die kondigde afgelopen januari nog aan naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen. Is het voor Ajax belangrijk dat die arbitragezaak nou ook helemaal van de baan is? Ja, zeker. En dat is ook meteen het lelijke, vind ik, van wat Ajax heeft gedaan. Ajax heeft het telkens op allerlei deadlines aan laten komen om te kijken of ze het toch niet op een andere manier het bedrag naar beneden konden krijgen. En nu stond weer die arbitragezaak voor de deur. En daar wilden ze van af. Want waarom willen ze daar van af? Dat is toegankelijk voor pers en die gaan daarover schrijven. En leidt het niet alleen voor de familie Nouri tot heel veel ellende, maar ook voor Ajax in de publiciteit en PR-schade. Dat is wat Ajax absoluut niet wilde. Dus dat is voortdurend een soort schimmenspel geweest tussen Ajax en de familie Nouri, waarbij ik een heel belangrijk moment vind dat in juni 2018 Ajax de draai heeft gemaakt onder druk van ook al een arbitragezaak, namelijk door volledige aansprakelijkheid te erkennen. Ja, aansprakelijkheid voor die trage medische hulp, hè? Exact. Ja. Op die vreselijke julidag in 2017 heeft de clubarts, de sportarts van Ajax, gewoon niet goed gehandeld. Die reanimatie heeft minimaal 8 minuten op zich laten wachten. Tegen alle protocolaire voorschriften in die daarvoor zijn voor dat soort situaties. Heb jij vandaag de familie van Abdelhak nog gesproken? Ja, ik heb Abderrahim, zijn broer, en helaas ook bewindvoerder in deze zaak, gesproken. En die was heel netjes als altijd, in de zin dat hij nog niks over de inhoud wilde zeggen. Ja. Maar ik heb uiteraard wel met hem gesproken, ook over hoe het met zijn broertje ging. En nou, hoe gaat het met hem? Nou, sinds hij thuis is, alweer een tijdje wordt hij thuis verzorgd door die familie, intens liefdevol, gaat het beter met hem, want hij geeft nog steeds, citeer ik me even, Abderrahim, duidelijke signalen dat hij meekrijgt dat hij in vertrouwde omgeving is. Hij hoort de stemmen van zijn familieleden, de aanrakingen, de geluiden, de geuren. Dus hij weet echt dat hij thuis is en in die zin is er toch contact met hem en kan hij daarop reageren. Ja. Dus zijn familie kan enigszins met hem communiceren. Dat begrijp ik uit wat je nu zegt. Is er dan kans? Communiceren moet je dan niet, sorry dat ik je onderbreek, Kees, maar communiceren is niet zoals jij dat en ik nu met elkaar doen. Hè? Nee, dat begrijp ik zeker. Dat gaat met misschien handkneepjes, kneepjes in de hand, aanraking. Misschien een kleine wijziging in zijn gezichtsuitdrukking. Exact, dat is het. Is er nog kans tot slot, is er nog kans dat Abdelhak's medische toestand verder verbetert, Hugo? Nou, ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen, omdat ik vind dat dat niet aan mij is. Maar het enige wat ik over kan zeggen, op basis van wat ik eerder heb onderzocht en met alle mensen die ik toen heb gesproken, is dat daar naar alle waarschijnlijkheid niet heel veel progressie in is te boeken. Hugo Lochtenberg, dank je wel. Journalist die de familie lang heeft gevolgd en deze zaak tussen Ajax en de familie Nouri heeft gevolgd. Dank je wel. Heel graag gedaan. Did I slip? No, stumble. Did I trip? 'Cause I know I failed. All I know is I wake up here in my clothes tomorrow. Oh, girl, wish I knew you well. Oh, girl, wish I knew you well. But I'm saying hi, hi to your answering bell. Did I run? But I was walking through your game. The names will change, but the constellations still falling. Oh, girl, if you could only say. Oh, girl, if you could only say. But I'm just sitting high, high then your thunder clouds could rage in there. I will collect them all for you in butterfly jars. Oh, girl, tear them down to sand. Oh, girl, the stories they can tell. Ja, Answering Bell van Ryan Adams. Toch? Ja, ja, ja. Nog een week duurt de klimaattop in Glasgow. De regeringsleiders zijn inmiddels vertrokken en vanaf dinsdag arriveren de ministers. Ondertussen werken talloze ambtenaren aan vele dossiers om de internationale klimaatafspraken na eindeloos vergaderen in akkoorden te gieten. Nou, goedenavond, oud-ambtenaar Leo Meijer. Goedenavond. Ja, u werkte eerder als onderhandelaar bij de voorlopers van het Parijsakkoord en bij het VN-klimaatpanel. Bent u, meneer Meijer, als ervaren rot, ervaren vergaderrot ook in die klimaatbeweging, bent u optimistisch over de resultaten van de eerste week die nu achter de rug is? Nou, waar ik vooral wel, wat ik vooral positief vind, dat is dat in die eerste week eigenlijk door de staatshoofden en regeringsleiders al een paar flinke beloftes zijn gedaan. Weliswaar allemaal beloftes en het hangt af van hoe ze worden uitgevoerd. Maar dat is toch wel bijzonder, hè? Ontbossing moet stoppen. We gaan methaan en ander broeikasgas aanpakken. We gaan iets tegen kolen doen. Dat zijn overigens niet alle landen, maar groepen landen die zich daar dan over uitspreken. Dus dat is in ieder geval een goede start geweest. En ook toezeggingen van China en India, ja, dat ze hun uitstoot van broeikasgassen helemaal naar nul terug willen brengen. Weliswaar heel laat, pas 2060 en 2070. Maar het zijn wel stappen als je kijkt waar ze uiteindelijk vandaan komen. Ja. Verwacht u nou de komende dagen, de komende week, nog nieuwe, vergelijkbare, forse afspraken zoals die u nu noemde? Nee, dat niet. De landen hebben hun beloftes, hoeverre ze hun broeikasgassen willen aanpakken, die hebben ze eigenlijk allemaal al ingediend. Dus de beloftes, die liggen er. Ja. De vraag is nou, hoe ga je ze uitvoeren en met welke spelregels? En over die spelregels gaat eigenlijk de tweede week. En wat de ambtenaren, wat u zei, hebben voorbereid en waar ministers dan overeenstemming over moeten bereiken. Laten we meteen die spelregels beginnen. Zijn er duidelijke afspraken over wie welke kosten van de klimaatverandering voor zijn rekening neemt? Nou, in het algemeen is het zo dat de rijke landen, die behalve dat ze hun eigen kosten moeten dekken, die worden geacht een flink deel van de kosten voor ontwikkelingslanden te dekken. Ja. En dat gaat echt niet alleen over de aanpak van de broeikasgassen, maar zeker vooral over de noodzakelijke aanpassing aan klimaatverandering die sowieso al over die landen heen komt en ook de schade die ze lijden en zullen gaan lijden door onvermijdelijke klimaatverandering. Nou, dat geld en de spelregels daaromheen, hoeveel, wanneer, voor wie beschikbaar, hoe wordt dat gecontroleerd, wie gaat er eigenlijk over, hoe moet je erover rapporteren, dat is eigenlijk het grote ding wat er volgende week ligt en waar overeenstemming over moet komen. Want zonder een akkoord over het geld ja, loopt die hele machinerie niet. Het is als het ware de smeerolie waar de hele uitvoering van het Parijsakkoord op drijft. En over, kunt u een indicatie geven voor de oogluisteraar zo laat op de avond om hoeveel honderden miljarden of tientallen miljarden het dan gaat? Het gaat in eerste instantie om 100 miljard per jaar. Er is nu 80 miljard per jaar beschikbaar. Dat is dus te weinig. Bovendien klagen de ontwikkelingslanden terecht. Een deel van het geld is geleend geld. Ja. Dus als ze dat aannemen, dan nemen hun schuldenlasten alleen maar toe. Maar er moeten ook plannen worden gemaakt voor de lange termijn. En ontwikkelingslanden praten over dat ze zeker 500 miljard per jaar nodig zullen hebben. Wordt in die Glasgow-top deze week nou ook vastgelegd hoe de resultaten van de klimaatmaatregelen per land gemeten gaan worden? Ja, dat is wordt erop bij ieder land afgerekend ook in de komende jaren op wat er nu afgesproken wordt? Nou, wat de landen doen is vrijwillig, maar de rapportages zijn verplicht. Dus ze moeten wel allemaal met de billen bloot van hoeveel ze hebben gedaan aan klimaatbeleid en ook wat hun plannen zijn. En de rapportage erover en hoe gedetailleerd die moet zijn en wat voor tabellen er precies moeten worden ingeleverd, dat staat ook allemaal op het programma voor de komende week. Daar zijn dus, en hoe dat natuurlijk weer gecontroleerd moet worden. Ja, dat ja, controleren. Er zijn op een gegeven moment, als landen rapportage indienen, dan zijn er teams van andere landen die komen dan in de keuken kijken. Ja. En dat ligt natuurlijk gevoelig van hoever je in de kaart laat kijken. Hè. Sommige landen vinden dat helemaal niet prettig. Nederland heeft er misschien wat minder moeite mee. Ja. Maar er zijn ook landen die zeggen van, ja, dat is onze eigen zaak. Dinsdag arriveren dan de ministers van Milieuzaken. Hebben de ambtenaren dan het belangrijkste werk gedaan? En is het dus tekenen bij het kruisje voor die ministers? Of wordt er alsnog dan nog stevig onderhandeld? Oh ja, zeker. Een hele hoop is overigens al klaar, hoor. Dus hebben de ambtenaren allemaal keurig teksten gemaakt waar geen conflicten meer over zijn. Die zijn over het algemeen van vrij technische en procedurele aard, waar weinig politiek gedoe omheen zit. En daar kunnen ze tekenen bij het kruisje. Er zijn ook besluiten voorbereid waarbij de ambtenaren zeggen, nou, dit is wat we technisch kunnen doen, maar er zitten een aantal politieke punten in, daar kunnen wij geen besluit over nemen. En dan leggen ze ministers bijvoorbeeld 3 keuzemogelijkheden voor. Optie A, optie B en optie C. Ik heb dat werk vroeger ook gedaan. Mm. En dan kiezen ze altijd de middelste optie, maar dan heb je ze toch enige ruimte geboden om zelf ook nog wat te onderhandelen. Ja. De doorberekening van al die voornemens is dus essentieel, dat u gaf dat al aan. De hoofdvraag luidt, wat is de impact van alle beloften op de opwarming van de aarde? Ja. Dat is de hoofdvraag. Waar de hele aarde ook een antwoord op wil. Ja, nou, is niet alleen ook over het geld en dus ook het wantrouwen tussen de partijen wegnemen is minstens zo belangrijk als die getallen, hoor. Ja. Maar even over de gaan we opwarming. Deze week, want dat is mijn vraag, gaan we deze week antwoord krijgen op die vraag? Gaan we daar meer over horen? Wat is de impact van al deze beloften op de opwarming van de aarde? Nou, van de ministers zal je dat precieze getal niet horen, maar er wordt wel door deskundigen aan gerekend. Er is een al voorzichtige schatting gemaakt door het Internationale Energieagentschap, dat met alle beloftes die er nou liggen en als die allemaal uitgevoerd worden, dat dan de opwarming wel beperkt zou kunnen worden tot beneden de 2 graden. Ze hebben het over 1,8 graden. Tot welk jaar? Zegt u? Tot welk jaar? Oh ja, dat is in 2100 ten opzichte van de industriële revolutie. He, we zitten nu op 1,1 graden, dus dan zou er nog wel wat bij komen. Maar dat komt al in de buurt van de Parijse doelstelling, die ruim beneden de 2 graden is afgesproken en liefst niet meer dan 1,5 graad. Nou, die 1,5 graad, daar schieten we waarschijnlijk toch wel overheen. Maar ik en verwacht, voor de duidelijkheid, 1,5 graad verhoging vanaf nu gemeten? Nee, gemeten vanaf de tijd van de eerste stoommachines uit de 19e eeuw tot en met het eind van deze eeuw, 2100. En waar zitten we nu op? We zitten nu op ruim 1 graden. 1,1 graden wereldwijd gemiddeld. Hè. Dus op de Polen is dat veel meer. Nederland heeft al ruim 2 graden aan zijn broek zitten. Dus, want oceanen zijn natuurlijk koud, hè, dus je moet dat een beetje uitmiddelen. Ja. Maar precieze getallen, ik verwacht wel duidelijke getallen in de loop van de week van de deskundigen die dit uitrekenen, dat alle beloftes bij elkaar op zijn best zouden kunnen opleveren. En eerst was het verhaal van, nou, we stevenen af op een opwarming van 3 graden in 2100. Dat zakte toen tot 2,7. En nu lijkt dat toch weer wat verder te zakken dankzij die nieuwe beloften die grote landen, ook als China en India, hebben gedaan. Ja. En Saudi-Arabië niet te vergeten. Ja. En zijn er dan de komende week maatregelen te verwachten waardoor die verdere opwarming van de aarde verder gaat dalen onder die 2,7, 2,3, 2,1? 1,8. Door naar beneden. Dat denk ik niet. Maar het proces stopt niet. Hè? Na deze klimaattop komen er volgende toppen. En de druk om meer te gaan doen, want het zal dus niet genoeg zijn. Ja. En dat zullen we ook duidelijk horen aan het eind van deze week. Maar de druk neemt enorm toe. En dat komt vanuit de wetenschap. En niet te vergeten, de jongeren. Ik weet nog, in de tijd dat ik onderhandelde, werd dat meer gezien als een soort folklore buiten de deuren van de echte onderhandelingen. En nu worden ze gehoord. Ze zitten ook, ze worden gelegd. Gisteren de demonstratie in Amsterdam. En die druk die gaat ook niet meer weg. En die blijft natuurlijk dus ook belangrijk. Er zijn dus ook al veel initiatieven genomen door bedrijven om hun reducties aan te pakken. En niet te vergeten de rechters, wat ook vorige week in het oog is gezegd. Juristen en advocaten die smullen mee met al die wetsteksten, omdat ze ook weten, zoals in Nederland hebben we het proces gehad tegen Shell en we hebben Urgenda. Mm-hmm. Dus die zien daar ook mogelijkheden om via dus rechtsgang meer druk op het systeem te zetten. Ja. Als u nou, u bent een ervaren man in deze wereld van de klimaatonderhandelingen. Als ik u zo hoor, klinkt u optimistisch. Mag ik vragen, bent u nu met deze top optimistischer dan wat we zagen tijdens de VN-klimaatpanel en tijdens de akkoorden van Parijs? Nee, Parijs was een hele grote stap voorwaarts. Ja. Daarna is het allemaal een beetje gaan sukkelen. We hebben natuurlijk ook vertraging gehad door corona. En kijk, het is ook maar een deel van het verhaal. Als op een gegeven moment er allemaal afgehamerde teksten liggen, dan is natuurlijk nog de grote vraag: hoe gaan de landen die beloftes waarmaken? Want daar gaat die Conference of Parties niet over. En dat gaan over. We allemaal zien na komende week, hoe die landen dat gaan waarmaken. Ja, zo is dat. Oud-ambtenaar Leo Meijer, man met veel ervaring op dit gebied, was in de Oogstudio. Dank u wel voor deze toelichting op wat we de komende week kunnen gaan verwachten. Graag gedaan. Anytime that I've had this simple urge or feeling, something tells me that I've got to let go. 'Cause these clouds trying to overshadow my sunlight, trying to steal my shine. Somewhere deep down inside, there's a place I can hide if I want to, a place I can run. But the knocks on my soul try to grab a hold. Sabrina Stark, Running Away. Stop Running Away. We luisteren even naar de Amerikaanse basketballer Magic Johnson. Precies 30 jaar geleden kondigde deze superster aan dat hij HIV-positief getest was en zou stoppen bij zijn club, de LA Lakers. Because of the HIV virus that I have, I will have to retire from the Lakers today. I just want to make clear, first of all, that I do not have the AIDS disease, but the HIV virus. I plan on going on living for a long time, bugging you guys like I've always have, and going on with my life. Ja, dat was Magic Johnson 30 jaar geleden. Sanne van Dongen is presentator bij de Amerikaanse sporten op ESPN. U bent oud basketballer, of mag jij zeggen ja, hè? Ja, je mag jij zeggen. Ja. En je werd twee keer Nederlands kampioen basketbal ook. Wat voor impact had deze persconferentie op de basketbalwereld? Deze persconferentie in 91? Nou, een hele grote impact. Ik was zelf vrij jong, zeg maar min 2 was ik nog. Je was min 2? Ja, ik was min 2, maar ik heb wel even... Magic Johnson is wel een van mijn... grote voorbeelden geweest, ook al heb ik hem... ik heb hem niet heel goed meegemaakt, maar het is gewoon een hele vette point guard geweest. En hij heet niet voor niks Magic, omdat hij al vette paasjes gaf en zo. Dus ik heb altijd heel erg naar hem opgekeken. Ja. Maar hoe goed was hij als speler? Gevoelde, moest ik wel even... Ja. Wat zei je? Hoe goed was hij als speler, Sanne? Ja, hij was echt bizar goed. Hij was een beetje de combinatie van Kobe Bryant meets Shaquille O'Neal, de echte legendarische sterren van LA Lakers. dat was hij in de jaren 80. En hij was niet alleen goed, maar ook heel erg geliefd bij iedereen. En iedereen wilde een beetje van hem zijn en een beetje van hem meemaken. Het was echt een grote vriendelijke reus, zeg maar. Het was echt op en buiten het veld. Maar om nog heel veel terug te komen bij hoe dat was in 91, 30 jaar. Want ik vroeg, mijn ouders zijn ook allebei basketballers en al hun vrienden. En zij zeiden meteen dat zij wisten precies nog dat moment. Iedereen zat in Amerika zo voor de buis van, wat gebeurt hier? HIV was toen echt een doodvonnis. En het was echt van het kaliber van, oh my god, hier gaat een van de allergrootste basketballers, heeft nu HIV of AIDS. En zij dachten allemaal, die leeft niet lang meer. Ja. Toch nog iets over die Magic kant van Magic Johnson, die bijnaam. Mm-hmm. Hoe kwam hij aan die naam? Wie heeft hem die gegeven? Ja, volgens mij komt hij aan die naam omdat hij een keer in college 36 punten, 15 rebounds en nog zoveel assist gaf. En er zat iemand op de tribune en die zei, wow, ik heb nu iemand zien spelen die is magical. Maar vooral vanwege zijn passes. Dus iedereen zou verwachten dat die man naar rechts paast. Maar hij weet altijd een soort van magie. Wat Hakim Ziyech, die wordt ook wel de tovenaar genoemd. Nou, dat die passes geven waar iedereen iets anders verwacht, dat is de magie van Magic Johnson. Ja, en wat voor type was Magic Johnson buiten het veld? Voor toeschouwers, voor journalisten? Ja, gewoon een hele vrolijke, benaderbare allesvriend. Hij kon echt hij stal gewoon iedereens hart. En ik denk dat je hem een beetje misschien wel met Kobe kan vergelijken. Ja. En hij heeft echt, zeg maar, de NBA in de jaren 80 was een beetje een dipje. En Larry Bird, een andere legendarische basketballer uit die tijd, en Michael Jordan, de twee meest legendarische uit die tijd, die waren van het ene en van het andere team. Die rivaliteit tussen die twee heeft eigenlijk heel Amerika weer meegenomen in die NBA-sfeer. En sindsdien is de NBA eigenlijk altijd heel erg groot gebleven. Ze hebben echt daarvoor gezorgd toen. Ja. Zullen we nog één klein fragmentje laten horen, Sanne? Magic Johnson die behaalt in 1980 het kampioenschap in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Luister mee. Magic comes right back on the penetration. Magic running in through the foul. Magic gets to the baseline. Whip it inside to Magic. An unbelievable performance by Magic Johnson. There it is, it's over. And the most valuable player is Magic Johnson. Ja, Sanne van Dongen, toch die hoofdvraag. Hoe is bekend hoe Johnson het HIV-virus heeft opgelopen? Volgens mij niet per se van, het is daar op die locatie in dat hotel om 3 uur 's nachts gebeurd. Maar het was wel bekend dat Magic Johnson, hij was niet voor niets zo populair, zeg maar. Het was ook een man die elke vrouw kon krijgen. Hij was, en daar genoot hij gewoon heel erg van. Hij wond er geen doekjes om. Hij ging gewoon af en toe met 6 vrouwen tegelijk naar bed. En hij heeft gewoon een heel extravagant leven gehad. En daar heeft hij toen het HIV-virus opgelopen ergens. 6 vrouwen tegelijk, hoor ik je zeggen. Ik heb ook ergens een van de kranten geraadpleegd. En daar wordt gesproken direct na de wedstrijd. Eerst seks, dan douchen en daarna nog even de pers te woord staan. Ja, nou ja. Ja, dan kan je even wel voorstellen dat je dan, als je dat dan ook onveilig doet, dat je dan een verhoogd risico op het virus hebt. Ja, zeker. Hoe is het op dit moment met Magic Johnson? Gaat het goed met hem? We zijn 30 jaar na die verklaringen. Ja, het gaat heel goed met hem. Hij is in de 60 inmiddels en hij tweet. Ik volg hem ook op Twitter en hij is heel positief altijd over, echt een goede analist. En hij zit nog helemaal midden in de NBA en überhaupt alle Amerikaanse sporten. Hij heeft 3 hele leuke kinderen, waarvan overigens eentje openlijk homoseksueel is. En het gaat heel erg goed. Het is echt een hele bijzondere man, ook als het gaat om hoe hij zich aanpast. En hoe hij zich altijd in zijn leven ook heeft weten aan te passen. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja, en basketbalfans en basketballers zoals jij, hoe kijken ze tegen hem aan? Nou, ik niet alleen als basketballer, maar ook als persoon gewoon. Ja. Kijk, hij is gewoon een legendarische basketballer. Dat is sowieso bottom line. Dat maakt hem al super cool. En daarnaast ook gewoon als persoon dat hij, toen hij HIV kreeg, had hij ook kunnen zeggen, in de jaren 80 was er heel veel schaamte omheen. Dat is nou ook een homofobe sfeer, een hele mannelijke wereld. En hij had ook kunnen zeggen van ik ga me nu verstoppen en ik zorg dat ik een beetje in de vergetelheid raak. Maar in plaats daarvan zegt hij, nee, ik ga hier gewoon voor staan. Dit ben ik. Ja. Jullie zullen mij moeten accepteren zoals ik ben. Ik ga jullie gaan nog heel lang van mij meekrijgen. En ik ga informatie geven aan anderen over hoe HIV werkt. En hetzelfde heeft hij gedaan ook. Ja, sorry. Ja. Nee, dankjewel. Ik wilde je zeggen, Sanne van Dongen, dankjewel voor deze toelichting. En deze toelichting van een echte basketballiefhebber. En je bent ook presentator bij Amerikaanse sporten op ESPN. Sanne van Dongen, dankjewel met dit verhaal over Magic Johnson. Yes, graag gedaan. Het oog van Heidse. Ja, tijd voor de maandelijkse poëzierubriek met dichter Ingmar Heidse. Hallo Ingmar, fijn dat je er bent. Goedenavond. Voor deze rubriek laat je iedere keer weer leiden door het nieuws. En op welk onderwerp wil je vandaag inzoomen? Het klimaat. Kan niet anders. Het kan, niet, anders. En dat is ook wel voor alle dichters nu. Nou, voor alle wel voor heel veel dichters. Klimaatdichters. Dat is wel iets nieuws. Het is al een jaartje bezig. Populair onderwerp dus. Ja, het gekke met poëzie is dat als iemand je vraagt van waar gaan gedichten nou eigenlijk in hun diepste wezen over, dat zijn natuurlijk maar een paar dingen. De liefde, de dood en de poëzie. Ja. Deze drie. Dat heeft Van der Graft ooit gedicht. En dat is ook zo. Kijk, een gedicht kan natuurlijk over van alles gaan. Over erwtensoep eten en de handen van je vader. En wasstraat en zomersproetjes. Maar dat is bekleding. Er zit altijd een van die grote thema's onder. En eigenlijk vind ik dat je kunt betogen dat het klimaat en de huidige klimaatcrisis, dat een nieuw groot thema is waar iedereen zich toe moet verhouden. En een nieuwe bedding waar je gedichten van allerlei aard op kan projecteren. En die klimaatdichters die hebben dat dus gedaan. Er is een bloemlezing uitgekomen met een nogal omineuze titel: Zwemlessen voor later. Onder het motto, wij schrijven de aarde niet af. En er staan 100 dichters in, 100 gedichten van 100 dichters, die zich daar druk over maken in hun gedichten. Ik heb die bundel niet gelezen. Wat is de toon, en veel luisteraars ook niet, wat is de toon van die gedichten? Ja, de toon is heel divers, omdat het echt 100 dicht zijn. Dus het is een lappendeken, zoals ook een bloemlezing dat is. Maar halen er eens wat sfeertjes uit. Nou, het is wel. Nou, de hoofdvraag is misschien wel, zijn ze somber van toon? Dus ze zijn vaak boos. Niet allemaal, maar bijvoorbeeld als ik een strofe doe van Weiler Arthur Lava. Ik wil heel graag voorbeelden van je horen. Ja, dit is een stukje uit een wat langer gedicht van Arthur Lava, klimaatdichter. Voordat ik begon, las ik hun gedachten. Wat bezielden ze? De topmannen van het verdoezelen. De wereldleiders in lamlendigheid. De politieke gangsters die handelen in neergang en ontkenning. Ik leerde dat ze in het lege hol van hun geweten, zelfs hun eigen kinderen, doodleuk de kans op een toekomst misgunnen. Nou, dat is behoorlijk ziedend natuurlijk. Ja, en somber. Ja, en somber ook. Andere voorbeelden? Joke van Leeuwen heeft een stijl die wat lichter is. Maar het is taalspel, maar toch ook wel met ernstige ondertoon. Te waar dan te hier, ach, te duurzaam, te duren. Te natter, te droger, te technisch, te sturen. Te weten dat alles, de economie dan. Te plan, plan, plan, plan, plan. Te plan, plan, rapport. Te kort dag, te kort. Mooi. Mooi, dat, hè? Ja. Te plan, plan, plan. Waar doet het me aan denken? Aan. Bla, bla, bla. Precies, dat is het natuurlijk. Hè? Van, is ja, het? Er wordt gekletst en gekletst en er gebeurt niks. Maar het is niet, het is pessimistisch. Het is toch weer een somber getoonzet gedicht. Lukt het dichters dan niet? Of lukt het jou over? Schrijf jij over dit thema? Nog niet, maar ik las vandaag in de krant van zaterdag in het AD, vond ik wel iets fantastisch. Dat is erg lokaal. Dat een aantal juristen hebben geprobeerd om in de processen rondom het bos Amedes Weert om de bomen tot een rechtspersoon te maken. Dus het was ook onder de kop, boom mag zich niet verdedigen. Nou, daar zit een gedicht in natuurlijk. En dat ga je maken binnenkort. Absoluut, ja. Maar zou je een appel, ik weet helemaal niet of jij een man bent van appels aan collega's. Zou je een appel willen doen, jongens, zet ook in het klimaat dichten ook de optimistische toon eens neer? Nou, nee, ik vind dat mensen dat zelf moeten weten. Hooguit denk ik, en dat is misschien een uitweg... Die eigenlijk al genomen is door dichter Peter Verhelst. Die heeft een bundel uitgebracht, die heet 2050. En die is heel dystopisch van aard. Dat is echt, daar wordt een somber toekomstbeeld komt daar aan de orde. Maar het is een bedding voor waar hij die gedichten in legt. En die gedichten gaan weer over grote en eeuwige zaken. En op een gegeven moment komt hij toch op een soort paar slotgedichten. En daarin lijken de hoop en de wanhoop samen te gaan. Je kan het heel somber lezen, maar je krijgt een keus. Je kan er naar kijken zoals je wil. Fijn. Zou je daar een voorbeeld van kunnen voorlezen, Ingmar? Ik zal dat voorlaatste gedicht uit Peter Verhelst heet hij. Peter Verhelst, bundel 2050. Graag geef ik je het vermogen te vliegen. Niet in de lucht, maar in je hoofd. Niet in je hoofd, maar uit je hoofd. Je hoofd uit. Naar waar het stormt en waar tegelijk de zon blikkert. Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner de wereld wordt. Spel de knop. Duizelingwekkend vergezicht. Eeuwige sneeuw, maar niets is eeuwig. Volmaakte stilte, maar niets is volmaakt. Vlieg. Flamingo van nieuwsgierigheid, vliegenier van vreugde, piloot van hoop, astronaut van geluk. Vlieg, vlieg uit volle borst jouw zon tegemoet. Peter Verhelst. Peter Verhelst. Schitterend. Ja, het is mooi, hè? Ik wil nog iets anders, mag het? Ja, natuurlijk. Even weg buiten bij het klimaatakkoord en de gesprekken. Je gaat een podcast beginnen, hoorde ik. Ja, dat is en met waar. Niemand minder dan... De grote John Jansen van Galen, die ik opvolg met deze rubriek. Als het goed is, John aan de lijn. Ja, goedenavond. John, goedenavond. Goedenavond, John. Ja. Vier maanden geleden namen we afscheid van jou en je poëzierubriek in het oog. Wat bracht je daartoe om toch weer iets met poëzie te gaan doen? Nou, een hoop mensen die bij dat afscheid waren, die zeiden... Wat jammer, we gaan je stem missen. Het is niet... missen wat ik te berde had gebracht, maar mijn stem missen. Je moet een podcast gaan beginnen. En nou, ik wist bij God niet... Ik ben een jaartje ouder, zoals je weet, eigenlijk wat een podcast was. Dus toen ben ik me daar eens in gaan verdiepen. Met hulp onder andere van Tim Knol, die een podcast heeft. En toen dacht ik, ja, dat is een leuk idee, maar dan moet je er wel iemand anders bij hebben. Want je moet ergens over praten in een podcast. En toen heb ik Ingmar gevraagd. En die zei meteen ja. Nou. Meteen. Hey, Camping de Vrijheid heet die podcast. We waren al begonnen aan het opnemen van de pilot. En toen zei ik op het laatste moment, maar nu moeten we nog een naam hebben. Toen zei ik, maar volgens mij, à bout portant, Camping de Vrijheid. En dat vond ik een heel goed idee. En jij riep dat Ingmar Heidse hier in de studio. Het is... Want hoe is kom jij er dan weer op? Het is een bundel die ik toevallig had. Dat ligt van Frank Koenengracht. Die heet zo, Camping de Vrijheid. Die lag toevallig op je bureau. Ja, Frank Koenengracht die ligt nooit toevallig op mijn bureau. Dat is wat mij betreft de beste dichter van Nederland. Ja. En dit is wel leuk, omdat het... Ik ben enigszins ook een verzamelaar van zijn eerdere bundels. Dit is in 1976. Een bundel die hij zelf verworpen heeft. Wat ik ook heel interessant vind. En ik dacht, ja, Camping de Vrijheid. Ik heb geen... Er komt geen enkele camping in de bundel voor bij mij weten. Dus waar hij het vandaan heeft, weet ik ook niet. Maar ik dacht, nou, dat lijkt me een prima naam. Er schijnt ook een echte camping een vriend te van mij, te Henk zijn. Brusselen, de boswachter van de Hoge Veluwe, die is het op gaan zoeken en die is gaan googlen. Ja. En dan blijkt dat er een Camping de Vrijheid bestaat te Oud-Dorp. Goeree-Overflakkee. Goeree-Overflakkee. Ja. Enorme stranden, brede duinenrijen. Dus dat rijmt wel goed met een poëziepodcast. Camping de Vrijheid. Hey John, heb je marktonderzoek gedaan? In de zin van, zijn er al veel podcasts over poëzie? Nou, dat viel me eigenlijk tegen. Ik dacht, misschien wemelde het ervan. Maar er zijn er eigenlijk voornamelijk een tweetal. En daarvan zei mijn compagnon Ingmar... Het bezwaar van veel van dat soort dingen is dat ze... en dat willen we juist vermijden, die zijn te intern. Die zijn eigenlijk interessant voor dichters en voor geheide poëzieliefhebbers, maar niet voor een breder publiek. En dat willen we dus een beetje willen we doorbreken. Oké, gaat dat lukken, Ingmar? Bewaak jij dan de toegankelijkheid of bewaakt John de toegankelijkheid? Nee, dat is duidelijk. John's een afdeling. Ja, als ik die pilot terughoorde, denk ik van... ik ben al veel te veel weer intern. Dus John moet me tegenhouden. Maar het iets evangeliserend zit er wel in wat ons betreft. Van, ik zeg wel eens dat ik graag gedichten schrijf voor mensen die niet van poëzie houden. En eigenlijk willen we een poëziepodcast maken voor mensen die niet per se van poëzie houden, maar dat misschien wel kunnen gaan doen. John zelf, jij noemde jezelf... We willen niet vermijden. Er is vaak in poëziekritiek zoveel hoogdravends en zonder humor en zonder interne kritiek. We willen het een beetje bij gewone mensentaal houden. Ja, John, jij noemde jezelf vroeger in je eigen rubriek ook eigenlijk wel de hardnekkige outsider. Wat maakt jou zo'n outsider? Ja, ik ben altijd, hoewel ik nou 30 jaar die gedichten heb voorgedragen met het Oog op Morgen, ben ik me altijd een beetje een kat in het vreemde pakhuis van de poëzie blijven voelen. Dat is dus toch veel poëzie die ik niet snel doorgrond. En ik onderscheid me misschien in dat ik dat ook durf te zeggen, dat ik het niet doorgrond. Ja. Hey, ik vind de aankondiging wel lekker in mijn oren in ieder geval liggen. Een podcast over poëzie, maar dan zonder poeha. En dus geen poeha, geen pluimstrijkerij, geen gedweep en moeilijk doen. Nee, precies. Dat heb ik er zelf over geschreven. Ik hoop dat Ingmar het daarmee eens is. Ja hoor, hoewel ik me wel op het punt van zei wat Einstein volgens mij zei van maak het zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger. Ja. Vind jij ook, Ingmar, dat er soms te moeilijk wordt gedaan over poëzie? Ja, zeker. Te gewichtig. Over alle kunst wordt wel eens te moeilijk en te gewichtig gedaan, maar meestal niet door de dichters zelf. En wat ik interessant vind, John zegt dat het gevoel van een buitenbeentje te zijn, dat hebben alle dichters volgens mij. Het genre leent zich ervoor. Ja. Hey, jij gaat met John werken misschien. John, kun jij even vertellen waar we deze podcast kunnen vinden? Ja, dat is heel eenvoudig. Zelfs voor iemand van mijn leeftijd. Google naar de afkorting luidt ILFU. Dat betekent is de afkorting van Internationale Literatuurfestivals Utrecht. ILFU. En dan vind je beneden onder Home vind je de verwijzing naar deze podcast. Podcast Camping de Vrijheid, gemaakt door John Jansen van Galen. Dankjewel, John en Ingmar Heidse hier. Fijn dat jullie er allebei waren. En die oude stem van John weer even terug op zondagavond tegen 12. Toch altijd fijn om... pikken we toch mooi mee? Nou en of. Ja, oké. Okay. Dit was het oog voor vanavond. Morgen zit hier... En dan moet ik heel hard denken. Morgen zit hier Chris Keijnen. Hij zat er gisteravond, maar hij zit er morgen weer. Chris Keijnen, dank u wel voor het luisteren en voor zoveel trusten. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de Blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Ruikt u het ook? De winter zit in de lucht. Maak daarom nu uw BMW winterklaar met de BMW Wintercheck. Dan wordt voor slechts €50 uw BMW op 20 belangrijke punten gecheckt en ontvangt u een exclusief BMW interieurparfum. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. BMW maakt rijden geweldig. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ, zorg die verder gaat. Nu tijdelijk ook 15% voordeel op BMW winterwielsets. Veilig, stijlvol en 100% BMW. Maak een afspraak via bmw.nl/winter.